Expert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim finał Ligi Mistrzów Real Madryt-Juventus-Turyn, spotkanie kilkudziesięciu tysięcy młodych pielgrzymów na lednicy i deklaracja Indii, jednego z największych trucicieli, o przyłączeniu się do walki z globalnym ociepleniem. Na początek walijskie Cardiff, gdzie skierowane są oczy całego piłkarskiego świata. A rozpoczęła się druga połowa finału Ligi Mistrzów. O trofeum walczą jego obrońca Real Madryt i Juventus-Turyn. Po pierwszej połowie jest 1-1. Pierwszą bramkę strzelił dla królewskich Ronaldo. Stara dama wyrównała pięknym strzałem przewrotką Mandzukicza. Na trybunach finał elitarnych rozgrywek śledzi prawie 75 tysięcy kibiców. Teraz w serwisie spotkanie młodych Lednica 2000, gdzie jest także ponad 70 tysięcy osób. Młodzi pielgrzymi z Polski i zagranicy razem modlą się, tańczą i śpiewają. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wygląda wieczór na lednickich polach? Na polach lednickich jest chłodno, od jeziora wieje delikatna bryza, a ostatnie promienie słońca przebijają się zza horyzontu. Wielu młodych ma w rękach światła, a w takiej nastrojowej atmosferze łatwiej rozmawiać o miłości. Tegoroczne hasło spotkania to "I ci kochaj", odnoszące się do wiary, ale nie tylko. Były tu przed wielotysięcznym tłumem publiczne oświadczyny, ale są tu też osoby, które w życiu wprowadzają to hasło nie od dziś. Basia Sobieska, rzecznik prasowy ZHR. No i Jakub Sobieski, mąż rzecznika prasowego ZHR. Spotykamy się tutaj dokładnie 4 lata po tym, jak zostaliśmy parą, a dokładnie tydzień po tym, jak zostaliśmy małżeństwem. W zeszłym tygodniu właśnie wzięliśmy ślub razem, a już w tym tygodniu jesteśmy na lednicy. Postaramy się o to, żeby to hasło "I ci kochaj" jakoś więcej znaczyło w naszym życiu. Uważamy, że jest to naprawdę rewelacyjny sposób na spędzenie tego weekendu miodowego. Przed nami jeszcze chłodna noc, ale uczestnicy tańczą i śpiewają i potrwa to aż do północy, kiedy wspólnie przejdą przez bramę Rybę. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Za niespełna pół godziny młodzi pielgrzymi wysłuchają jeszcze przesłania papieża Franciszka. Indie zapewniają Francję, że chcą się włączyć do walki z ociepleniem klimatu. Takie słowa padły z ust premiera Narendiego Modiego w czasie spotkania w Pałacu Elizejskim z prezydentem Emmanuelem Macronem. Premier Indii deklarował poparcie dla porozumienia paryskiego zawartego w 2015 roku w ramach konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Obydwaj politycy położyli nacisk na konieczność inwestowania w energię słoneczną. Gospodarka indyjska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie, ale Indie są trzecim krajem na naszym globie pod względem emisji szkodliwych gazów. Emmanuel Macron po rozmowach z premierem Indii powiedział: obydwaj jesteśmy głęboko przekonani o tym, że nasze kraje mogą dużo zrobić dla zmian w sprawie ochrony środowiska, w tym jeśli chodzi o ocieplenie klimatu. Pod koniec roku wybieram się do Indii, gdzie odbędzie się pierwszy międzynarodowy szczyt poświęcony energii słonecznej, będącej skutecznym orężem w walce z efektem cieplarnianym. Do spotkania doszło nazajutrz po tym, jak Emmanuel Macron ostro skrytykował Donalda Trumpa za decyzję o wycofaniu się USA z porozumienia paryskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Festiwal muzyczny Rock am Ring w niemieckim Neuerburgu został wznowiony. To jeden z największych w Europie festiwali organizowanych pod gołym niebem. Nie potwierdziła się informacja o zagrożeniu terrorystycznym, przez którą wczoraj wstrzymano planowaną na 3 dni imprezę. Niemiecki minister spraw wewnętrznych powiedział, że decyzja o przerwaniu festiwalu była trudna, ale rozsądna. Podkreślił, że bezpieczeństwo państwa i obywateli zawsze muszą być na pierwszym miejscu. To był serwis Trójki. Jutro pogorszenie pogody, będzie pochmurno, a do tego deszcz i burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Pogodnie tylko na południowym wschodzie. Na termometrach 18 stopni nad morzem, 27 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I co my z tym teraz zrobimy? Zobacz, emocje w Ekstraklasie do samego końca. Emocje również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W związku z tym ja nie odpuszczę, ale ty chyba też nie. Legia, Lechia, Lech, Jagiellonia jest walką Mistrzostwo Polski. Snowman, nowa płyta Gwiazdozbiór, wspaniała trójkowa publiczność i znakomity występ. Też muszę o nich zadbać. Musimy to jakoś pozamieniać. To w takim razie tak. Retransmisja koncertu zespołu Snowman w niedzielę po 17. Mecze Ekstraklasy w trzeciej stronie medalu na żywo od 18 do 20. Też w niedzielę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski i Piotr Stelmach. Autopromocja. głowa, serce, baza. Another sound is dying. Oh, yeah. Another sound is dying. Oh, yeah.

Neil Young, Angry World z płyty Le Noise. Daniel Lanois jest osobą, o której na pewno wiele osób wie więcej niż ja. Trzeba to powiedzieć w miarę wcześnie w tym programie, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, która jest dla mnie ważna. Dla mnie przygotowanie tych audycji dla Państwa jest takim samym odkrywaniem muzyki, jak gdybym była po prostu ich słuchaczem. Nie będzie w tej audycji wielu słów o karierze Daniela Lanois, o chronologii tej kariery, o tym, co się działo kiedy i które nagrania były najistotniejsze w przebiegu tej kariery, czy są najistotniejsze. Chciałam po prostu prześledzić jego odciski palców na różnych utworach. Wiele z nich usłyszałam po raz pierwszy, przygotowując tę audycję, więc ciekawa jestem też Państwa wrażeń, jeżeli chcielibyście się podzielić nimi. Mój adres mailowy to głowa serce baza@polskieradio.pl. Jeśli wydaje Wam się, że nie słyszeliście do tej pory niczego zrealizowanego przez Daniela Lanois, jestem pewna, że się nie mylicie. Wiele, wiele lat temu na pewno trafiła pod Wasze strzechy płyta U2 Achtung Baby, która zaczynała się w ten sposób. We'll be right back.

whole thing going backwards. How they playing our song? Where were you when it started? That you wanted for free. What was it you wanted? Are you talking to me? To był Peter Gabriel i piosenka Love Town, jedna z moich ukochanych. Niestety nie ma jej na żadnym z albumów długo grających Petera, ale znajduje się na ścieżce dźwiękowej do filmu Philadelphia z roku 93, a wcześniej Bob Dylan, What Was It You Wanted. Gdybym była DJ-em, sprawnym DJ-em, myślę, że powstałby mashup tych dwóch utworów i byłby wspaniały, ale na razie muszą pozostać osobne. Wrócimy teraz na chwilę do Black Dub, od którego zaczęła się audycja. To jest autorski skład Daniela Lanoua, który oprócz tego, że produkuje nagrania innych artystów, również sam nagrywa. Black Dub jest składem, w który wchodzi sam Daniel Lanoua, Trixie Whitley, Brian Blade, perkusista, który często pojawia się na produkcjach Daniela Lanoua, oraz Daryl Johnson. To będzie piosenka Sing. Sing, sing, sing for the night. Sing for your supper, sing for the spy. I'm standing deep in the fire, looking for truth and desire. On a night like this, all is forgiven. From all outside to deep within, you gotta sing. Sing, sing, sing for your night. Sing for your supper, sing for what's right. Let's turn a candle to volcano. Dust in the wind will be feeding the silo. Sing to the sky and break the chain. Raise a ladder to the unattained. Yeah, you gotta sing, sing, sing for the night. Sing for yourself, but sing for the fight. Sing for the Holy Ghost, sing for yourself. Sing for the new sky above. I believe that winter comes for the rise of spring and sun. A patient mind knows the fable. We'll wait for harvest to reach the table. We gotta sing, sing, sing for the night. Sing for your supper, sing for the sprite. Sing for the Holy Ghost, sing for yourself. Sing for the truth I am. To było Black Dub w piosence Sing. Kontynuujemy audycję składającą się z produkcji Daniela Lanua. Teraz będzie utwór zespołu Luscious Jackson, kapeli, która święciła swoje największe sukcesy w latach 90. Jeśli jesteście tak jak ja, fanami serialu Buffy, Postrach wampirów, to w jednym z najgorszych odcinków całego serialu pod tytułem Beer Bad wystąpił ten zespół, a to będzie wspaniała piosenka, dużo lepsza niż tamten odcinek, pod tytułem Mood Swing. You come and get me when I'm all alone on the corner, just skin and bones, fever in and fever out. You're the swinger who brings me doubt. A lover boy, where you coming from? Down there, out back, always on the run. Cool, cool, deep blues. You're the shine on my shoes. Is it in the damp heat inside of me, or is it in the fire that we collide? I feed you mood swing, but you're never satisfied. Is it in the damp heat inside of me, or is it in the fire that we collide? I feed you mood swing, but you're never satisfied. Swing, I can't let you in. You bring me up, you bring me down. You'll hate me soon in the light of the dark moon. Smiling faces always turn away. You're the kind that likes to play. Your fun and games take me up and down with the skill of a circus clown. You see through my truth. I give it up cause it's up to you. You stare me down, how you scare me. But my eyes are open wide. And I will rise to fight you. My delight won't be denied. Mood swing, I can't let you win. You bring me up, you bring me down. Luscious Jackson, Mood Swing z albumu Fever In, Fever Out. Teraz posłuchamy piosenki z solowego albumu Scotta Weilanda, niegdyś wokalisty zespołu Stone Temple Pilots, niestety zmarłego ponad półtora roku temu. Ten solowy album nosił tytuł 12 Bar Blues i jeśli wczytacie się w opis personelu pracującego nad tą płytą, będzie tam więcej niż jeden producent. Ale sądzę, że jeśli słuchaliście kilka utworów temu piosenki U2 Zoo Station, rozpoznacie, kto maczał palce w tej piosence About Nothing. Nothing but door. You never get what you had before. So turn your head, I lock the door. You never get what you had before. She waits while you think about it. And while you think about nothing. And while you think about nothing. She waits while you think about it. And while you think about nothing. And while you think about nothing. To był utwór Oaxaca z solowego albumu Daniela Lanua. Płyta nosiła nazwę Bella Donna. Ukazała się w 2005 roku i jak sam artysta twierdzi, powrócił na tym albumie do wczesnych wpływów, jakie wywarła na nim współpraca, intensywna współpraca z Brianem Eno, która była jednym z takich kształtujących jego artystyczne podejście. No, te hipnotyzujące przestrzenie to jest jedna strona medalu, jeśli mówimy o Danielu Lanua. Drugą stroną medalu są oczywiście rytmy, bity i głębokie basy. To będzie piosenka zespołu Neville Brothers, legendarnego nowoorleńskiego rhythm and bluesowego zespołu. Płytę Yellow Moon wyprodukował Daniel Lanua, a to będzie utwór Voodoo. To był zespół Neville Brothers, piosenka Voodoo. A dzisiejszą głowę, serce, bazę zakończymy utworem Emmylou Harris, również oczywiście produkowanym przez bohatera dzisiejszej audycji, czyli Daniela Lanua. Ja się nazywam Gaba Kulka. Zapraszam Państwa ponownie za tydzień o tej samej porze. A teraz już Emmylou Harris i piosenka Still Water. Autopromocja. Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na nasz wyjątkowy radiowy spektakl z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Po raz pierwszy w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Po spektaklu opowiemy więcej w zagadkowej niedzieli, której gośćmi będą znakomici artyści, a zarazem przyjaciele Zorki. Zapraszamy między 8 a 10. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.